اعلی حضرت امام اہل سنت عاشق ماہ نبوت عالم شریعت رہبر طریقت ولی نعمت میرے آقا نعمت پیشوائے اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا لکھا ہوا کلام مشہور و معروف کلام پیش کروں گا. امید ہے کہ جب یہ کلام شروع کروں گا تو انشاءاللہ جتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے وہ بھی میرے ساتھ اس کلام کو مل کے پڑھیں گے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ اللہ اللہ اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دودا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جو گدا دیکھو نیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا توڑا توڑا کے دو معنی دونوں مصروں میں اعلی حضرت نے استعمال فرمایا لفظ توڑا توڑا کے ایک معنی ہوتے ہیں اشرفیوں کی تھیلی مراد من مانگی مرادیں جو مانگو ملتا ہے حضور کی بارگاہ میں جو مانگو ملتا ہے ایک معنی تو یہ ہے اور دوسرا معنی توڑا کا ہوتا ہے کمی ہونا گھٹنا. کیا خوب فرمایا عبادت نے کہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا ارے نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تاج والے تاج والے تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ امام امامہ کا یہ جو حصہ ہے جو میں نے تھاما ہوا ہے اسے کہتے ہیں شملہ. کیا کہتے ہیں بابا سے بلند کہیں کیا کہتے ہیں شملہ. یہ کہاں پہ ہوتا ہے پیچھے کہاں ہوتا ہے پشت پہ ہوتا ہے. بھائی میرا شملہ نظر آ رہا ہے آپ کو پتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ میرا ہے اس لیے کہ میرا ہے. پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک امامہ شریف کا مبارک نورانی شملہ شریف اس کا عالم کیا ہے؟ اسے دیکھ کون رہا ہے؟ وہ دیکھا کہاں سے جا رہا ہے؟ اور دیکھا جائے تو لگے کیسے؟ یہ تین چیزیں ہیں، دیکھ کون رہا ہے اور کہاں سے دیکھ رہا ہے، اور جب دیکھا جا رہا ہے تو لگ کیسا رہا ہے؟ یہ تین چیزیں اعلی حضرت نے کہیں. دیکھیے، پشت پر ڈھلکا سرے انور سے شملہ نور کا، پشت پر ڈھلکا سرے انور سے شملہ نور کا، دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. کاف گیسو ہا دہن یا برو آنکھیں عین ساد. قرآن شریف کے اندر حروف مقطعات ہیں، جس الف لام میم ہا میم یا سین کاف ہا یا عین ساد ہا میم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. اس کے اصل معنی اللہ اور اس کا رسول جانے، جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے اصل معنی کیا ہے؟ وہ اللہ جانے یا اس کا رسول جانے اس کے بتائے سے. ہاں البتہ تاویلی معنی کیے گئے اس کے، مرادی معنی لیے گئے اس کے، جیسے الف لام میم سے مرادی معنی لگا، الف سے اللہ، لام سے جبریل، اور میم سے محمد، تو یہ مرادی معنی ہے. تو اس طرح اعلی حضرت نے کاف ہا یا عین ساد اس کا ذکر کیا اور آپ نے تاویل نکالی. کیا معنی نکالا؟ کہ کاف گے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساد، کاف گے سوہا دہن یا برو آنکھیں عین ساد، کاف گایا عین ساد ان کا چہرہ نور کا. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. اور یہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں، یہ شعر ایسا ہے کہ اس شعر میں میرے وہ لوگ بھی ساتھ پڑھیں گے جو اب تک خاموش رہے، کیونکہ یہ شعر ہی ایسا ہے. آئے ہائے ہائے، قربان جاؤں اعلی حضرت پہ. سبحان اللہ، کیسا خوبصورت شعر لکھا. کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، بہت باوا سے بلند بولتے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ اللہ زندہ باد، نہیں چھوڑیں گے. جب جا نور کا تیری نس پاک میں ہے بچہ بچہ، ڈالی ڈالی نور کی ہے گنچا گنچا نور کا، پتا پتا نور کا ہے بوٹا بوٹا نور کا، تجھ سے جس رشتے کو رشتہ ہے وہ رشتہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھر نا نور کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تاب مہر حشر سے چونکے نہ کشتہ نور کا کیا سمجھے کیا سمجھے دیکھیے یہ ہے متحدہ عرب امارات کا شہر دبئی اور یہاں کی گرمی دیکھتے ہو نا کیسے ہوتی ہے اور کس کی مجال ہے کہ جو عین دوپہر میں دہوائے کبرا کے وقت دوپہر کے وقت سورج کے سامنے یوں کھڑا ہو جائے ہے کسی کی طاقت یاد رکھو یہ تو دنیا کے اندر ہم سورج کو دیکھ رہے ہیں ایک وقت آئے گا یوم محشر جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا اس وقت سورج کی پیٹھ ہے اس وقت سورج کا چہرہ ہوگا ہیں کیا حالت ہوگی حدیث پاک میں آتا ہے اپنے اپنے اعمال کے مطابق لوگ پسینے میں ہوں گے کوئی گھٹنوں تک کوئی ران تک کوئی کمر تک کوئی سینے تک کوئی گردن تک کوئی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا یہ حالت ہوگی لیکن زندہ باد اے نبی کے غلام اے نبی کے عاشق زندہ باد جو حضور کا غلام ہوگا ارے میرے بھائیو اس شعر کو سمجھنے کے لیے کچھ سمجھو یاد کرو اپنے بچپنے کو اپنے بچپن کو یاد کرو جب صبح صبح اسکول جاتے تھے ماں اٹھاتی تھی تو اٹھتے تھے بڑی گڑائیاں لیتے تھے اور مجھ جیسا کوئی ڈھیٹ تھا تو جب تک پانی کے چھینٹے نہ مارو اڑتا ہی نہیں تھا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا کہ نہیں اٹھتے تو پھر پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں کیا اب اٹھ جا فرماتے آ رہا حضرت کہ غلامان نبی وہ نبی کا غلام جو حضور کے عشق میں شہید ہوا جو حضور کے عشق میں مارا گیا قیامت کی گرمی اٹھانا تو دور کی بات